B1 E-E-O-L-A. Mówisz, że masz sporo płyt, że zbierasz kolekcję z bratem. Kup se coś ze mną, będziesz wreszcie miał coś z rapem. Piszę wiersze pod kapem i są grube jak trzeba. To buja, że zarzuca ci cycki na plegach. Doktor rozstrzega, zawieraj OWPRAP. W takim stężeniu, że to wypierdala z klapek. I niepotrzebny zaper, by potwierdzić, że to bomba. Patrz na mnie, rap tu tak wygląda. Yo, nie jestem baziorem, raczej haslerem z weną. Od lat reprezentuję intelektualną przemoc. I nie pytaj mnie, czy byłem tak mądry w szkole, bo wymyśliłem swoją, jestem twórcą i mentorem. Szalonym inwentorem, tworzę w labo jak Dexter. Myślę, jak przejąć wam głośniki każdym tekstem. I właśnie po to jestem, słowo zamieniam w złoto. I siedzę cicho, kiedy gadać nie mam po co. Jeśli masz coś lepszego, weź mi puść, bo chyba nie słyszałem, a mam świetny słuch. Jeśli masz coś lepszego, weź mi puść, bo chyba nie słyszałem, a mam świetny słuch. Jeśli masz coś lepszego, weź mi puść, bo chyba nie słyszałem, a mam świetny słuch. Jeśli masz coś lepszego, weź mi puść, bo chyba nie słyszałem, a mam świetny słuch. Zawsze może być lepiej i może być gorzej. Efekt zobaczy ślepiec, jeśli tylko się przyłoży. I się zwróci, ile włożę, ale najpierw trzeba mieć. Daj Boże, to pomnożę, nie wystarczy tylko chcieć. Potrzebny jest fart, taki magiczny składnik. I mówią, że na start to pierwszą bańkę ukradli. To nie mój styl, lecz B1 jak mędlica. Wartościowe rzeczy sam drukuję na tych płytach. I nie pytaj mnie, czy ich wartość rośnie z łeniu. Ten geniusz docenią pewnie w czwartym pokoleniu. W moim otoczeniu dawno wiedzą, co się piecze. Mówią doktor Ero, bo pod ziemią trochę leczę. Od PCP gadam o mnie, komentuję. I robię to soczyście, bo jak Conway kontempluję. Także jesteś content, jak Buzzi z jointem. Jak cała Polska, gdy się wódka chłodzi w piątek. Jeśli masz coś lepszego, weź mi puść, bo chyba nie słyszałem, a mam świetny słuch. Jeśli masz coś lepszego, weź mi puść, bo chyba nie słyszałem, a mam świetny słuch. Jeśli masz coś lepszego, weź mi puść, bo chyba nie słyszałem, a mam świetny słuch. Jeśli masz coś lepszego, weź mi puść, bo chyba nie słyszałem, a mam świetny słuch. Lepiej weź coś skręć, bo nie czuję tutaj zioła, a mam świetny węch. Wjechał ciężki sprzęt, uciułany giecik pęk. Możesz zawsze na mnie liczyć, bo nie robię sobie przerw. Już pierwszy wers uniezależnia. Choć jesteś najarany, czujesz się jakbyś wytrzeźwiał. Ten styl jest mistyk jak molesta. Mój American Dream, notabene polska wersja. Włody szara eminencja. Media głównego ścieku rzadko widzą tu potencjał. Zawsze robię to z zajawki. W moich tekstach nie demonizuję ławki. Taki rapowy hat-trick. Jak mnie wkurwisz, zrobię bongo z twojej czaszki. Żaden ze mnie wielki Gatsby, bo jestem solą wokół, który łypie na nas Matrix. Jeśli masz coś lepszego, weź mi puść, bo chyba nie słyszałem, a mam świetny słuch. Jeśli masz coś lepszego, weź mi puść, bo chyba nie słyszałem, a mam świetny słuch. Jeśli masz coś lepszego, weź mi puść, bo chyba nie słyszałem, a mam świetny słuch. Jeśli masz coś lepszego, weź mi puść, bo chyba nie słyszałem, a mam świetny słuch.